بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تكيندلينا كلمة فوبه isiyozidi dakika kumi kuhusiana na swala zima la Qur'an. Jana tumeeleza ubora wa kuisoma Qur'an na adabu za kuisoma Qur'an, na tukasema leo tutazungumza kidogo umuhimu wa kuisoma Qur'an katika mwezi huu wa Ramadhan, na vile vile utukufu wake. Hii ni kwa sababu kwanza kabisa mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa ibadati, ni mwezi wa kufanya ibada, japo ibada zinafanywa pia katika miezi mingine. Yani haina maana kwamba kabla ya Ramadhan watu hawafanyi ibada, kama ambavyo wanaelewa baadhi ya watu kwamba ikifika Ramadhan ndio wanafanya ibada. Kabla ya Ramadhan la hafanyi ibada, anafanya ibada ikifika Ramadhan, na ikiisha Ramadhan basi wanarudi katika mambo yao. La, ibada inafanywa miezi yote katika umri wake mtu, lakini Ramadhan ibada huzidishwa zaidi, na miongoni mwa ibada hizo ni kusoma Qur'an. Na hii ni kwa sababu mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao imeteremka Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao imeteremka Qur'an. Baadhi ya ahli tafsiri wanasema ay bada'a inzalu al-Qur'an fihi. Qur'an imeanza kuteremshwa ndani ya Ramadhan, baadhi ya ahli tafsir. Kama tunafahamu kwamba Qur'an imeteremka kidogo kidogo mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23, haikuteremka yote kwa pamoja, la, iliteremka kidogo kidogo kidogo. Kwa hiyo ilianza kuteremka, baadhi ya ahli tafsir wanaeleza kwamba maana yake imeanza kuteremka katika mwezi wa Ramadhan. Na mwezi huo wa Ramadhan Qur'an imeteremka katika Lailatul Qadr, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Hakika tumeiteremsha hiyo Qur'an katika Lailatul Qadr, usiku wenye daraja kubwa, wenye cheo, ambao unapatikana katika kumi la mwisho. Tutaeleza huko mbele ya safari insha Allah. Amesema tena katika nyingine, inna anzalnahu fi lailatin baraka, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'an katika usiku uliobarikiwa, nao ni Lailatul Qadr. Kwa hiyo kwanza Qur'an imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhan ambao ni shahrul ibadat, ni mwezi wa ibada, mwezi wenyewe kama mwezi. Alafu Qur'ani hiyo hiyo imeteremka sasa katika mwezi huo, lakini usiku maalum, nao ni Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, katumeteremsha hiyo Qur'an katika usiku uliobarikiwa. Halafu Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo nurun ala nur, ni nuru juu ya nuru. Sasa vipi isiwe kuna ubora wa kuisoma Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Vipi kusiwe na ubora? Vipi kusiwe na dara na fadhila kubwa? La shaka kwamba Muislam yajibu alayhi an yaghtanima hadhihi alfursa alazima, ni wajibu kwa Muislam kuitumia vizuri hii fursa ambayo huwezi ukajua kwamba itakufika tena au itakufikia tena katika umri wako uliopita. waliobaki. Hatufahamu wako wapi ambao tulikuwa nao mwaka jana na leo hatuko nao. Na kama tunafahamu kwamba Uislamu huu ni neema, Uislamu huu ni neema, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimilizieni neema yangu. Neema ya Uislamu ni kupatikana mambo mazuri kama haya ambayo utayashindania kwenda kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio neema ya Uislamu. Uislamu hauwi neema kwako kama hujafanya matendo mazuri kama haya, mambo ya kheri kama haya, hauwi neema kwako. Kwako wewe Uislamu hunufaiki nao kwa sababu hufanya yale matendo mazuri. Ili unufaike na neema ya Uislamu, ufanye matendo mazuri, sio kudai kwamba mimi ni Muislamu alafu ufanye matendo mazuri. Jambo la mwisho ambalo nataka kulikumbusha ni kuhusiana na fadhila za kusoma Qur'an, kwamba si lazima uwe unaijua maana ya Qur'an ndio upate thawabu. La, yani ili upate thawabu si lazima kwamba ujue maana ya kile unachosoma. Kwenye kusoma Qur'ani kuna kupata thawabu mara mbili, au thawabu za aina mbili. Aina ya kwanza ni kupata thawabu za usomaji wa Qur'ani, yani kule kuisoma kwenye ile Qur'ani sawa sawa unajua maana yake au hujui, hapo unapata thawabu. Kila herufi moja unayosoma unapata 10, kila herufi moja. Kwa ukisema alif la mim umepata ngapi? 30. Alif ni harfu, lam ni harfu, na ni mim ni nini? Ni harfu. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sawa sawa unajua maana au hujui maana, kitendo chako cha kuisoma Qur'an unapata thawabu nyingi sana, nyingi nyingi sana. Aina ya pili ya upataji thawabu ni upataji thawabu wa kujua ile maana na kuizingatia na kuifanyia kazi, yaani kujua ile maana na kuitadabba, kuizingatia ile maana na ukaweka azma sasa za kuifanyia kazi. Hii ni thawabu ya aina ya pili. Kwa hiyo usife moyo kwamba wewe hujui maana ya Qur'an ukasema mimi labda sipati thawabu. Nani kakwambia? Kuna thawabu nyingi unazipata, kila herufi moja unaosoma. Shekhe, ukisema alif lam mim na 30, vipi ukisoma alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kuna herufi ngapi hapo? Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Au haya turudi huko, labda unasema nakupa mfano wa mbali uje hifadhi haya, nakurudishia alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harufi ngapi unapata? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sheikh, si lazima usome katikati ya msahafu, soma hata hizi qul a'udhu bi rabbil falaq juz amma lam yakuni iqra sabbih isma, hizi unazoweza soma. Na sisi hapa tunazidi tena kutoa msisitizo kwamba tumeweka halaqa kwa ajili ya kuwasikiliza watu Qur'an, bali insha Allah hata yule ambaye atakusoma alif kabisa, atakaanze kujua alif, atafundishwa na vijana wapo. Kwa hiyo usione aibu. Kuna watu wangapi pale Masjid Irshad, programu hiyo tulianzisha mwaka mzima, watu wanasoma pale, sio Ramadhani tu, baada ya dhuhur kuna watu wamekuja wameanza alifu pale, wanafanya kazi zao sokoni wapi, kaanza alifu mpaka kwa kusoma Qur'ani, mpaka wamehifadhi wengine juzu 5 baada ya dhuhuri tu, muda mchache kama dakika 30 dakika 40, kaanzishwa alifu alifu be te fe pale, akajua. Sasa usione aibu, kila siku unaonekana msikitini unafanya mambo mashaallah, unaswali, lakini unajui kusoma Qur'ani na kweli? Hayo ni somo la kusoma Qur'ani, aibu kwa Muislamu kutojua kusoma Qur'ani. Tumesema watu wasikilizwe, wafundishwe, ni wewe kutenga muda wako. Jana programu imeanza, kwa hiyo ni wewe kufuata mkondo. Ukisema wewe una mambo mengi, ujue huu muda nao na mambo mengi, yani muda haukusubiri wewe, eti ili umri wako uishe ukusubiri kwanza umalize mambo yako ndio usogee. Ah, kila unapopumua umri wako unasogea. Kuna watu mimi niliwacha miaka 18 iliyopita nilipoenda Saudia, nimerudi wamezeeka. Toba, hata mimi nimezeeka, lakini wao kwa sababu kuzeeka ni kule kwenye macho, yani kuzeeka kwenye macho kama umebadilika muda, yani muda mfupi, mimi naona kama muda mfupi, lakini mtu kabadilika. Mbona umezeeka? Nimemwacha ana ndevu, ana mvi, sasa hivi ana mvi, imekuwaje? Ndio umri, yani umri haukusubiri. Sasa umri unavyosogea, maana yake unalisogelea kaburi. Kama umepangiwa kuishi miaka 60, sekunde moja ikiondoka ushapunguza, sio 60 kamili, ni 60 kasoro sekunde moja. Sasa wewe sema tu mimi nina mambo mengi, nawahi kazi zangu, kuna kazi za Allah subhanahu wa ta'ala zinakusubiri kwa ajili ya akhira yako, kwa ajili ya maisha yako ya akhira. Kwa shime alaikum, jitengeeni muda wa kusoma Qur'an. Tumesema tumeweka tafsiri za Qur'an tarjama huko kwenye vibao, chukua muda jisomee aya tano aya tatu kila siku, uweze kujua maana ili uweze kunufaisha. Wa illa unajidanganya, umri huu ni mfupi ndugu zangu, kesho tu tunaenda kaburini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.